Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, cam venit și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani, mulți ani cu bine. mulți ani, mulți ani cu bine.